pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Niedziela, 7 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szczątki drona znalezionego na Lubelszczyźnie dostaną do badań biegli. Przyjaciele wspominali Kasię Stoparczyk w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli. Naukowcy z Barcelony na tropie nowej metody leczenia otyłości. Szczątki drona znalezionego na Lubelszczyźnie w tym tygodniu przekazane zostaną biegłym do badań. Maszyna spadła kilkaset metrów od zabudowań w miejscowości Majdan-Sielec. Nikt nie ucierpiał, na miejscu nie znaleziono żadnych śladów eksplozji. Wiele wskazuje na to, że nie był to dron bojowy. Mamy też kilka hipotez, dlaczego spadł, mówi rzecznik zamojskiej prokuratury Rafał Kawalec. Ten dron wyposażony był w zbiornik paliwa, który był pusty, więc nie wykluczamy, iż ten upadek drona związany jest z tym, iż zakończyło mu się paliwo, które umożliwiało mu poruszanie. Wstępnie obecny na miejscu specjalista wykluczył, iż ten dron miałby być dronem typu bojowego, czyli noszącym ładunki wybuchowe lub detonacyjne. Prowadzimy ustalenia, z jakiego kierunku mógł się pojawić, no i w jakim celu tutaj się poruszał. Według wstępnych ustaleń dron prawdopodobnie należał do przemytników, nie był wyposażony w głowicę bojową. Była dorosłą przyjaciółką. Tak naszą tragicznie zmarłą koleżankę Kasię Stoparczyk wspomina 14-letnia Krysia, która uczestniczyła w jej audycjach. Jak mówiła w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli, pani Kasia potrafiła słuchać. Pani Kasia była moją przyjaciółką, bo mogłam jej powiedzieć, że miałam problem, że jej się źle czułam, a pani Kasia była ze mną szczera i nie patrzyła na mnie jak kogoś, kto nie ma doświadczenia, a słuchała mnie tak jak słuchała każdego innego dziecka, które chciało coś powiedzieć. I uważała to za tak samo ważne. Kasia Stoparczyk przygotowywała też interwencyjny cykl 116-111. Pojawiały się w nim zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Trudno dźwigać samotność w nastoletnim wieku, trudno także w dorosłym, ale w tym młodym niekiedy samotność jest nie do udźwignięcia. Czy z takimi osobami także pani rozmawia? Gdybym miała powiedzieć, co jest teraz największym problemem wśród dzieci, ale tak jak pani powiedziała, być może też dorosłych, to powiedziałabym, że jest uczucie samotności, bo ona naprawdę ma bardzo wiele twarzy. Odrzucenia, braku akceptacji, braku przynależności. Kiedy młody człowiek wzrasta, to dorasta też do tego, żeby był i wewnątrz sterowalny, i niezależny, i samodzielny, ale to wszystko dopiero się tworzy. Kasia Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecyduje, czy po pożarze pustostan w Chorzowie należy rozebrać. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem przy ulicy Hajduckiej. Było zagrożenie dla drugiego budynku, mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Kamienica, która znajduje się obok, którą tak naprawdę dzieli tylko i wyłącznie taki murek przeciwpożarowy, dzięki któremu nie rozprzestrzenił się ten pożar dalej, więc stamtąd musieliśmy ewakuować w sumie 16 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne oraz czworo dzieci. Na szczęście pożar przy numerze 61 udało się szybko ugasić. Mieszkańcy po sprawdzeniu pomieszczeń mogli wrócić już do swoich domów. Strażacy rozebrali dach spalonego pustostanu. Budynek musi zostać zabezpieczony. Nową metodę leczenia otyłości opracowali naukowcy z Barcelony. Nie polega na ograniczaniu apetytu, a zwiększaniu poziomu specjalnego białka. O badaniach, które pomogły odkryć metodę, Agnieszka Zielińska. W badaniach na myszach wykazano, że białko neuritina produkowane w brunatnej tkance tłuszczowej zwiększa wydatki energetyczne organizmu. Dzięki temu pomaga zapobiegać przyrostowi masy ciała, insulinoodporności i stanom zapalnym w wątrobie. W odróżnieniu od leków, które zmniejszają łaknienie, neuritina działa poprzez stymulację metabolizmu. Badania wykazały, że zwiększenie poziomu tego białka w brunatnej tkance tłuszczowej prowadziło do większego spalania energii, co zapobiegało gromadzeniu się tłuszczu. Dodatkowo poprawiła się wrażliwość na insulinę i zmniejszył się stan zapalny w wątrobie, nawet u myszy karmionych wysokokaloryczną dietą. To odkrycie może otworzyć nowe możliwości w leczeniu otyłości i powiązanych chorób, takich jak cukrzyca typu drugiego. Obecnie trwają dalsze badania, aby sprawdzić, czy tę metodę wkrótce będzie można stosować również u ludzi. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ostrzeżenie przed suszą meteorologiczną obowiązuje jedynie w rejonach Jeleniej Góry i Nowego Sącza. Z kolei susza hydrologiczna występuje na południu i w centrum kraju. Odnawialne źródła energii odpowiadają za prawie połowę produkcji prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Łączy się z nami Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. To sportowa informacja dnia z naszego punktu widzenia. Polscy koszykarze zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Świetnie zdali egzamin z roli faworytów i w meczu 1/8 finału pokonali w Rydze 80-72 Bośnię i Hercegowinę. Wynik nieco myli, bo zacięta walka toczyła się niemal do samego końca spotkania, a na pierwsze prowadzenie w meczu biało-czerwoni wyszli dopiero w trzeciej kwarcie. Dzisiaj był mecz do or die, więc albo wygrywamy, albo jedziemy do domu i to nas motywowało, to nam dawało tą siłę, żeby zostać w tym meczu, nawet jak przegrywaliśmy na samym początku dużą ilością punktów, oni bardzo dobrze zaczęli, to nam dawało tą energię, że panowie, albo się zepniemy, albo postaramy się bardziej powalczyć, albo jedziemy do domu, więc albo my, albo oni. Mówił center naszej kadry Aleksander Balcerowski. Kolejnym rywalem ekipy Igora Milicicia będzie Turcja. No i w tym meczu, którego stawką będzie już półfinał Eurobasketu, faworytami nie będziemy. To spotkanie zaplanowano na wtorek. Na dzisiejszy wieczór mecz naszych piłkarzy w eliminacjach mundialu przeciwko Finlandii. Po udanym debiucie selekcjonerskim Jana Urbana w Rotterdamie apetyty kibiców rozbudzone, apetyty na 3 punkty w Chorzowie. Były kadrowicz Radosław Gilewicz dmucha na zimne. Nie może być takiego hura optymizmu, bo te spotkanie z Finlandią teraz będzie zdecydowanie całkiem inne. No będziemy przede wszystkim częściej przy piłce. No i to my będziemy bardzo, bardzo wysoko najprawdopodobniej też stać, więc myślę, że Finowie będą tak ustawieni taktycznie jak my w Rotterdamie. Ja tutaj nie chcę mówić, że mamy jakiś rachunek do wyrównania, bo nie na tym to polega. Najważniejsze będzie oczywiście to zwycięstwo i szczerze mówiąc, obojętnie jak, my ten mecz po prostu musimy wygrać. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby to było również widowisko, ale te 3 punkty są ważniejsze niż ten styl. No takie są fakty. Pierwszy gwizdek sędziego w Chorzowie o 20.45. 3 kwadranse wcześniej początek starcia 2 gigantów męskiego tenisa. W finale wielkoszlemowego US Open zagrają numer 1 rankingu ATP Włoch Jannik Sinner z numerem 2 Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Faworyta wskazać nie sposób, w każdym razie kibice tenisa na całym świecie, w tym mówiący te słowa, przebierają nogami na to, co wydarzy się tego wieczora na Flushing Meadows w Nowym Jorku. I zostajemy za oceanem. Agnieszka Skalniak-Sójka wygrała wyścig kolarskiej elity pań w Baltimore. To była pierwsza edycja imprezy Maryland Classic. Polka minimalnie wyprzedziła Kanadyjkę Alison Jackson. O jej zwycięstwie rozstrzygnęła analiza fotofiniszu. Na zakończenie serwisu nie zsiadamy z roweru. Wyścig kolarski to zawsze druga konkurencja zmagań triatlonowych. Te zdominowały dziś Poznań. Tu kończy się polska edycja cyklu Ironman i stąd dziś nadaje redakcja sportowa Trójki. Więcej o tym, co wydarzyło się i co ciągle dzieje się na trasie, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, tak, to prawda. Dzieje się cały czas, wciąż uczestnicy zawodów na trasie. Bieg, czyli ostatnia z konkurencji, meta usytuowana na międzynarodowych targach poznańskich. Skąd będziemy nadawać 3. stronę medalu? Tymczasem Igor Siódmiak wygrał dystans olimpijski, czyli 1,5 kilometra pływania, 40 kilometrów na rowerze i 10 biegiem. I to jego czas. Godzina 59 minut i 21 sekund na dystansie 70,3, czyli tak zwanej połówce Ironmana, 1900 metrów pław, 90 kilometrów kolarstwa i półmaraton do przebiegnięcia. Najszybszy był Duńczyk Waldemar Solok, 3 godziny 33 minuty 49 sekund. Najszybszy z Polaków Tomasz Szala, 6, 6,5 minuty wolniej od Duńczyka. Na 8. miejscu ukończył jeden z najszybszych naszych triatlonistów, Rafał Wilkowiecki. Tak jak wspomniał Darek Urbanowicz, 3. strona medalu dzisiaj z Poznania z meta Ironmana. Zapraszamy tuż po 17. Do usłyszenia. Tylko na zachodzie przebłyski słońca, na północy i wschodzie przelotny deszcz i od 19 do 24 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest afera? Widziałam, jak moja mama z tatą aferzyli i moja mama przepaliła obiad, a potem szła do babci, rzuciła lampkę, no i babci wyszło światło, prąd przez okno, potem drzwi odpadły, z garnka przykrywka wyleciała, potem wyleciały kotlety na podłogę, wszystko w domu było latające. Nawet tata wyleciał, bo tata się nanerwił, a potem powiedział, że ma dość i tak dwa razy dziennie. A co trzeba robić, aby uniknąć afery? Moi rodzice unikają. Bardzo dużo unikają. Tata dużo pracuje, mam się opiekować Miłuniem, nikt nie może przeszkadzać. Moje teście unikają, a potem muszą się aferować. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Jak wspomóc pracę wątroby? Weź Eselif 600. To suplement diety z maksymalną dawką aż 600 mg fosfolipidum essentiale z nasion soi oraz wyciąg z ostryżu długiego wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby. Aflofarm. Każdy jest królem w swojej kuchni, ale król programów kulinarnych jest tylko jeden – Masterchef. Zapraszam na królewską ucztę, Magda Gessler. Nowy sezon Masterchef już dziś o 19.45 w TVN. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to rozgrzej się przed Allegro Days. Już teraz łap okazję do minus 30% i odkrywaj setki pierwszych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 15. Rezydencja. A powiedz mi, Justyno, czy możemy być przez chwilkę cicho, żeby państwo usłyszeli? Słyszycie? Takie... Bazylii pije wodę, tak jest. Byliśmy, szanowni państwo, na krótkim spacerku w tej przerwie. Tutaj jest niedaleko Trójki, przepiękny, no, który uwielbiamy, park Agrykoli i Bazylii tam spotyka bardzo fajnych kolegów i jeszcze fajniejsze koleżanki. Nie chciał wracać, powiem państwu, nie chciał wracać. Ale obowiązki tutaj czekają, do studia. Antenowe. No. Obowiązki czekają. Ja się tylko tutaj załapałem na serwis sportowy, bo nie ukrywam, że też dzwoniłem do Justyny, czy mogę troszkę później przyjechać, bo dzisiaj koszykówka. Polska kontra Bośnia i Hercegowina. No, dostawaliśmy na początku takie bęcki, że się w głowie nie mieści. Chyba 11 punktami przegrywaliśmy, ale na końcu Ponitka, Lloyd, Sokołowski, no to co Pluta, no to co wyprawiali na parkiecie, naprawdę ja jestem absolutnie kibicem, także wygraliśmy. No teraz czeka nas ćwierćfinał z Turcją. No i teraz tak a propos dzisiejszego dnia, bo siedzimy tutaj sobie, fajnie rozmawiamy. No właśnie, państwo... Arkadiusz Jakubik, bo jeszcze ci musimy przedstawić właśnie, raz jeszcze, tak, to ważne. To jakaś gonitwa Justyno myśli, bo tak za chwilę przejdziemy do dalszego ciągu naszej muzycznej podróży, ale jeszcze takich trochę aktualności. Co to dzisiaj jest za dzień, że za chwilę, jak skończymy nasze spotkanie, wracamy do domu. Ja się chyba już przebieram w piżamę po to, żeby spokojnie zobaczyć dzisiaj reprezentację Polski w piłce nożnej. Najważniejszy, wszyscy państwo, którzy śledzą reprezentacyjne mecze, wiedzą, z Finlandią, no musimy to, krótko mówiąc, wygrać i ja od razu po tym meczu szybciutko do łóżka, bo wiesz, o której wstaję dzisiaj, a właściwie jutro, o której mam pobudkę? Czwarta. trzeciej. Ojej, o trzeciej. O czwartej mam transport, bo jutro kolejny dzień zdjęciowy filmu. Czyli piżama o 16 jest uzasadniony. Wiesz, może nie o 16, bo jeszcze tak wrócimy do domu, to jakiś szybki obiad, potem dłuższy spacer obowiązkowy po naszej Puszczy Hojnowskiej z Bazylkiem. Taka nasza godzina, którą mamy dla siebie. Powiem ci, znam swój PESEL na pamięć i krótko nauczyłem się wyłączać telefon. I to jest taka godzina, kiedy po prostu cisza, spokój, tylko my w lesie razem z Bazylim. No a jutro od rana zaczynamy zdjęcia do filmu Nasza Rewolucja, bo obiecałem, że powiem przynajmniej dwa słowa. Jesteśmy w trakcie okresu zdjęciowego filmu o Jacku i Gajce Kuroniach. No myślę, że bardzo, bardzo ważny filmowy obraz. Jesteśmy no tak już po 1/3 zdjęć, za chwilę jedziemy do Gdańska i tam będziemy kręcić. Ja gram Jacka Kuronia, Gajkę Kuroń gra no moja ukochana, ulubiona Magda Popławska, reżyseruje Piotrek Domalewski, no i tyle chyba, no. Mamy już trochę trudnych, emocjonalnych zdjęć za sobą, ale no jeżeli ten okres, znaczy ten film opowiada o takim okresie, bo to jest historia po prostu o miłości. Polityka jest w tle, ona tam nie ma żadnego znaczenia. To jest historia o pięknej, bardzo dramatycznej i intensywnej miłości Gajki i Jacka, o ich relacji. Jest to historia absolutnie uniwersalna, w której będą mogli się przejrzeć widzowie niezależnie od wieku. Nawet ci, którzy kompletnie nie wiedzą, kim był Jacek Kuroń, którzy nie wiedzą, no, co to był stan wojenny. To nie ma żadnego znaczenia. Jakby ta opowieść jest na tyle uniwersalna, że myślę, że dotrze do każdego widza. No i tyle. Także... No właśnie, zastanawiam się, jak nawiążemy do twojego pierwszego wyboru muzycznego w tej godzinie audycji. No, do tego, że był taki trudny moment w moim życiu. Pamiętam, to była druga połowa lat 90., kiedy wylądowałem w Warszawie i zacząłem, krótko mówiąc, nie było żadnych propozycji jakby zawodowych. I wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, czy na pewno, mimo tego, że miałem dyplom aktorski, ale to nic nie znaczy, że masz papier, że nie mogłem tej pracy znaleźć. A prawda jest taka, niestety, że im bardziej tej pracy się szuka, im bardziej się chodzi po tych agencjach, po tych studiach producenckich, po tych wytwórniach, to tym bardziej niestety ta praca nie chce cię znaleźć. I telefon milczy. Milczy tydzień, milczy miesiąc, milczy rok, drugi, trzeci i wtedy zaczynasz sobie zadawać pytanie, ała, czy to na pewno był dobry wybór, żeby do takiej szkoły zdawać, żeby taki zawód zdobywać? No i wtedy zacząłem się zastanawiać, że może by jednak poszukać czegoś innego. I pomyślałem sobie o reżyserii. O reżyserii, żeby stanąć po drugiej stronie jakby barykady, o reżyserii teatralnej. I pamiętam, że to był chyba 97 rok. Zacząłem pisać libretto. Miałem taką historię w głowie, żeby napisać opowieść o Jimmy Morrisonie i zespole The Doors w formie musicalu, w formie może bardziej takiego spektaklu muzycznego, bo to jednak miały być oryginalne piosenki Doorsów, zresztą w tłumaczeniu genialnym i tam go poznałem, Krzyśka Jaryczewskiego. No i pamiętam, że zdawałem do Akademii Teatralnej z tym właśnie librettem na reżyserię. Nie dostałem się oczywiście, ale ja jestem, druga Justyna, upartym osłem spod znaku koziorożca. I to jest tak, że jak inni koledzy się dostali, a ja niestety nie, to w 98 roku, rok później, no, jako reżyser miałem debiut na małej scenie, w profesjonalnym teatrze z zawodowymi aktorami, a premiera tegoż musicalu miała miejsce dwa lata później na dużej scenie Teatru Rampa i to był spektakl Jeździec Burzy. Ta-dam! I graliśmy go przez 18 lat. Słuchaj, to się wydarzyło, że ten spektakl stał się jakiś kultowy i zawsze komplety i z ciężkim sercem, kiedy osiągnął pełnoletność, doszliśmy do wniosku, no, że chyba trzeba zejść ze sceny niepokonanym. I ogromne emocje, fantastyczne wspomnienia. Pozdrawiam serdecznie odtwórcę. Przez te 18 lat jeden aktor się nie zmienił, który grał główną rolę, Marcin Rychcik. Ściskam cię serdecznie, Marcinie, jeżeli nas słuchasz. No i posłuchajmy po prostu tytułowego kawałka Riders on the Storm.

pada za oknem? Nie pada, grzmi? Ale i tak się zgrało fantastycznie z krajobrazem. Znaczy tutaj nie pada, bo ja widziałam, że burze omijają Warszawę, więc absolutnie. Coś wiesz, się takiego zrobiło. Ale wiesz, skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby Dorsów przenieść na scenę teatralną? Znaczy raz, że ja oczywiście mam ogromny sentyment, miałem, no bo to kto z nas nie wychował się na Dorsach, ale ja szukałem takiego zespołu, który gdzieś by, który w swoich korzeniach miał gdzieś zapisany w swoim DNA właśnie jakiś teatralny performance. Mhm. Jak ja zobaczyłem koncert, oczywiście tam na jakimś wideo, jeden, drugi, trzeci, zobaczyłem tę słynną scenę rozstrzeliwania w piosence Unknown Soldier. Czyli jakby dotarło do mnie, że koncerty Dorsów, te prawdziwe, oryginalne, to był też rodzaj teatru, bo te wszystkie rzeczy były powtarzane na kolejnych koncertach. I tak sobie pomyślałem, a co by było, gdyby historię tego zespołu razem z ich jak gdyby pomysłami przenieść na teatralną scenę. No i krótko mówiąc, myślę, że się udało. I taka jedna śmieszna rzecz, że swój debiut aktorski na teatralnej scenie, szanowni państwo, wiecie, kto miał? Kolega Zygmunt Staszczyk. Tak jest, Muniek zadebiutował jako aktor właśnie w tym spektaklu Jeździec burzy. On zagrał rolę Van Morrisona. Mhm. Tak jak było naprawdę, Van Morrison był takim guru Jima. Jim zresztą śpiewał u niego w chórkach, tam trochę patentów estradowych, scenicznych jakby zabrał od Vana Morrisona. I ja tak sobie pomyślałem, a co by było, gdyby... Pamiętałem wykonanie Tila w piosenki Gloria. Piosenki zresztą Vana Morrisona. I co by było, gdybyśmy tę piosenkę wsadzili do przedstawienia i żeby, jak gdyby w tej piosence Jim Morrison, nasz główny bohater, musiał się przejrzeć i usłyszeć coś mądrego, sensownego ze strony Vana Morrisona. No i teraz pytanie. No, wiedziałem, że no, Buniek świetnie śpiewa, mają ten numer fantastycznie zrobiony, ale jak z jego aktorstwem? Czy on sobie poradzi? Jakie on ma predyspozycje? I słuchaj, no po prostu pozamiatał, po prostu, no oczywiście kwestia charyzmy, ale przede wszystkim tych predyspozycji i prawdy, którą po prostu Muniek, wchodząc na scenę, ma w sobie w środku, czyli jako Van Morrison, no dorównywał, po prostu był lepszy, no od wielu, wielu no, zawodowych aktorów i był jednym z autentyczny, prawdziwy, szczery do bólu, zabawny momentami, bo to też momentami zabawne sceny z udziałem Van Morrisona właśnie. No tyle tylko, że no jakoś tak chyba po 3 latach Muniek przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, Arek, bo już wiesz co, tuż mi się trochę nudzi, wiesz, bo tutaj tak no cały czas to samo gracie, wiesz, no, a może byś już kogoś innego, wiesz, znalazł na moje miejsce, bo wiedzmy tu w trasę ruszamy i wiesz, no, no i zrozumiałem, że no, jak gdyby ile mogę tego Muńka tutaj trzymać za te śmieszne, teatralne stawki. I pamiętam, że na miejsce Muńka wszedł Piotrek Bukartyk, no i ten to już chyba z 10 lat pociągnął, bo tak jak mówiłem, jak gdyby zmieniali się cały czas aktorzy, wykonawcy w tych rolach drugo-trzecioplanowych, a jedynym gościem, który no, od początku do końca był właśnie Marcin Rychcik, ale rozmawiamy o Zygmuncie Staszczyku i chciałbym, żebyśmy sobie razem posłuchali w związku z tym piosenki pod tytułem Gloria, czyli numer Van Morrisona, ale wersja Tilaf. Ona nie mówi nic, nie mówi opadają na plecy, jej długie włosy opadają na plecy. Na imię ma G-L-O-R-I-A. Na imię ma, na imię ma, na imię ma Gloria. Na imię ma Gloria. Na imię ma Gloria. Na imię ma Gloria. Muniek Staszczyk, który kiedyś był Vanem Morrisonem, podobno. Tak jest i wywiązał się z tego zadania absolutnie znakomicie. No, jestem ciekawy, czy kiedyś jeszcze Muniek dałby się namówić, żeby wystąpić na scenie teatralnej, czy też, nie wiem, przed kamerą może właśnie, ale właśnie w roli aktora. I teraz pomyślałem sobie, szanowni państwo, żeby tak jakoś płynnie przejść, no bo teraz mamy tak, teatr, koncert, performance, czyli tak... Wszystko to, co łączy twoja płyta. Właśnie. I chciałem teraz państwu kolejny, nie chronologicznie, ale nasz singiel z tej płyty pod tytułem Berona zaprezentować i powiedzieć jak gdyby o dalszym żywocie tego projektu, tego konceptu Romeo i Julia żyją, ponieważ premiera za nami. No, płyta, rozumiem, wysłuchana od pierwszej do ostatniej nuty, a teraz wersja teatralno-performatywno-muzyczna. To znaczy bardzo serdecznie zapraszam na jesienną trasę projektu Romeo i Julia żyją. Gramy w największych miastach. Nie jestem w stanie teraz terminów podać, ale tam na Facebooku, w mediach społecznościowych te terminy będą się sukcesywnie pojawiały. Myślę, że lada chwila się pojawi taka już konkretnie nazwana z datami trasa koncertowa. Natomiast powiem tak. Doktor Misio teraz troszeczkę poszedł jakby... W odstawkę? Chociaż grasz, no dobrze. Znaczy, to jest tak, że gramy teraz mniej koncertów doktora Misio, ponieważ chcemy grać jak najczęściej projekt Romeo i Julia żyją. Po pierwsze, powiem tak, kończyliśmy trasę jesienną w tamtym roku i pamiętam grudniowy jakiś wieczór, wracamy do domu, ja specjalnie zabrałem taki duży głośnik i mówię chłopakom z doktora Misio, panowie, puściłbym wam, bo już mam gotową płytę Romeo i Julia żyją. Oni w tym w ogóle nie brali udziału. Nawet jej nie słyszeli, bo jeszcze nie było premiery. Ja nikomu tego nie pokazywałem, nie puszczałem. Posłuchali płytę od początku do końca i pytam się, jak tam, no, Co myślicie? Podoba się? Tak, tak, super, super. Ja mówię, no dobra, ale to takie pochlebstwa, no, powiem wam, dlaczego wam ją puściłem. Chciałem was zapytać, czy chcielibyście na żywo razem ze mną grać tę płytę. Bo wiesz, co sobie pomyślałem? Po co ja będę, wiesz, szukał, wiesz, muzyków studyjnych? Jak masz takich wspaniałych. Tak, muzykę trzeba grać z przyjaciółmi, no, ponieważ to są znakomici, genialni muzycy, sprawdzeni w bojach i muzycznych, i w bojach koncertowo-trasowych. Krótko mówiąc, wszyscy się zgodzili. Zaczęliśmy od stycznia próby. Zagraliśmy już kilka takich przedpremierowych koncertów, przedstawień, performance'ów. Jak zwał, tak zwał. No i teraz jesienią ruszamy w trasę. Także bardzo serdecznie zapraszam. I to jest tak, że no, jest to próba połączenia właśnie teatru z koncertem, bo gramy to wszystko na żywo, i pewnej interdyscyplinarnej jak gdyby sytuacji, bo jest tam też trochę filmu. Zrobił nam przeciekawe, przeinteresujące teledyski niejakie, no, do każdej piosenki Natan Berkowicz, i puszczamy je na takich wielkich telebimach, żeby jak gdyby uzupełnić, żeby pobudzić wyobraźnię widza. To nie jest ilustracja jeden do jednego, absolutnie, bo to każdy sobie musi w głowie swój film nakręcić. To są rzeczy, które mają jak gdyby zainspirować, pobudzić wyobraźnię widza, żeby w głowie, tak jak mówiłem, nakręcił swój film. Jest tam trochę też wygłupów, żeby czasami, to jest bardzo dramatyczna, momentami smutna, nie ma co ukrywać historia, ale żeby od czasu do czasu tego widza rozbawić. No, czyli nie chcę powiedzieć, ale tak, są dwa momenty dosyć zabawne, wręcz kabaretowe, kiedy to aktorami są muzycy zespołu Doktor Misio i się wygłupiają na scenie, co sprawia im dużo radości i jeszcze do tego wszystkiego bawi publiczność. Do tego wszystkiego są te sądy uliczne, czyli rozmowy z mieszkańcami Piaseczna o tym, co naprawdę się wydarzyło z Janem i Krystyną Marcami, i próby ich odpowiedzi na to pytanie, na które chyba tak do końca odpowiedzi nie można znaleźć. I do tego wszystkiego jest momentami prawdziwy rock and rollowy koncert. Ludzie wstają, biją brawo, no prawie, że tańczą pogo. W każdym razie my to gramy w tak zwanych salach, teatrach, no siedzących. No to, ale udaje się. Można odsunąć krzesełka zawsze. W teatrze ciężko odsunąć krzesełkę, natomiast udaje się za każdym razem, wiesz, ludzi porwać z miejsc po to, żeby bawili się jak na prawdziwym rock'n'rollowym koncercie, ale tutaj jednak to krzesło pomaga, bo jednak trzeba się skupić i trzeba jak gdyby wyruszyć w tę podróż filmowo-teatralno-muzyczną razem z nami. Także posłuchajmy teraz piosenki pod tytułem Werona, a ja bardzo serdecznie zapraszam na jesienną trasę projektu Romeo i Julia żyją. W tłumie znudzonych turystów bawi się troje niedoszłych artystów, to młodsi o kilkanaście lat, bohaterowie tego filmu, tak. Uliczki Werony i Marców, amatorski film, kamera wideo z ręki, Cezary Kot ich kręci. Julia znaczy marzec, Krystyna z balkonu swego się wychyla, na dole Romeo, czyli Jan, miłość jej wyznaje tam. Nie ma nadziei, ratunku nie ma, nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma, nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Cięcie retrospekcji, rozdział drugi. Zdrada. Przy piazza dalej erbę w hostelu. Jan budzi się na kacu w fotelu. Krystyny nie ma w pokoju. Od tej chwili Jan nie zazna spokoju. O, liścik zostawiła. Z kotem poszłam kościół zwiedzać. Marzec na dół do knajpy zmierza. Cięcie. Werona i księżycowa noc. W podziemiach kościoła dzieje się to. Majaczy rzeźba anioła gdzieś. W oddali w mroku postaci dwie. Kot przy Krystynie marzec. Spodnie w dole, klęknąć jej każe. A przyszły mąż siedzi w barze. Nie ma dla nich nadziei, ratunku dla nich też już nie ma. I nie ma ocalenia, bo ich już tak naprawdę nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. Nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma. nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Teraz będzie rozdział trzeci, ślub. Kościół w Weronie przed ołtarzem, Krystyna i Jan stoją razem. Ksiądz wiąże im stułą ręce, ona śliczna w białej sukience, on jest w czarnym garniturze, chyba ze stresu zaraz umrze. Wyglądają jakby tam stali i przed śmiercią się żegnali. W mrokach podziemnego grobowca, pod rzeźbą anioła, siedzi Jan i płacze, rozwala rzeźbę. Nie ma nadziei, ratunku nie ma, nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma, nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Nie ma nadziei, ratunku nie ma, nie ma ocalenia, bo ich już nie ma. Werona, do której powstał też bardzo ładny teledysk. Mógłbyś parę słów na ten temat powiedzieć? Bo oj, tak. Znaczy, piękna historia. Piękna historia, no bo kochani, to jest opowieść generalnie, ta cała płyta po prostu o miłości. I ja mam tak, że Romeo wcale nie musi mieć twarzy, nie wiem, Leonardo DiCaprio z najsłynniejszej ekranizacji w reżyserii Baza Luhrmana filmowej. Twarzy Leonardo DiCaprio. A Julia nie musi być Oliwią Hasej z mojej ulubionej ekranizacji Franco Zeffirellego. Nie, po prostu Romeo i Julia to jesteśmy my. W tej historii to jest opowieść o małżeństwie po 40. Oczywiście wszystkiemu, dlaczego Romeo i Julia nie przeżyli. Wszystkiemu winni są księża, ponieważ gdyby ojciec Laurenty, droga Justyno, przyszedł parę minut wcześniej w finałowej scenie, to przecież wszystko by się zupełnie inaczej, inaczej potoczyło. Mało tego, jego sama kumpel, prawda, niejaki brat Jan, jak się ktoś tam uważnie przyjrzy pierwowzorowi, miał dostarczyć list Romeo dla Romeo, gdzie wszystko ojciec Laurenty wytłumaczył, jaki jest jego misterny plan, a ten po prostu dziad no nie wyszedł ze swojej komnaty zakonnika, nie wiem, była impreza, czy na zaspał po prostu, czy była jakaś kwarantanna. W każdym razie to ksiądz nie dostarczył tego listu i Romeo nie znał jak gdyby misternego planu ojca Laurentego. Nie, ja się śmieję oczywiście. Ja bym bardzo chciał, żeby to była opowieść o każdym z nas, bo każdy z nas jest Romeem, każdy z nas jest Julią i nieprzypadkowo też akcja teledysku, zachęcam, żeby państwo rzucili okiem, teledysku dzieje się w domu seniora, też zresztą pod Piasecznem, kręciliśmy ze wspaniałymi aktorami. Pamiętam panią Annę Korzeniecką, która grała Julię. Przecudowna, przepiękna kobieta. No, przepraszam pani Aniu, no, że tak okolice wieku, ale to jest istotne w tej opowieści. Tak koło 90, krótko mówiąc, ale to, jaką ona ma energię, jaki seksapil. Pani Ania, mieliśmy taką sesję zdjęciową do artworku płyty i tak się mieliśmy przez 2 godziny przytulać do siebie. No i tak się przytulamy i siak i owak. Fotografka nam robi zdjęcia. I skończyliśmy i pani Ania taka wtulona we mnie mówi: och, Areczku, ja chyba przez ciebie nie zasnę dzisiaj. Tak mi tu narobiłeś po prostu, no. To było dosyć zabawne, a dwa na planie teledysku, pamiętam. Wydarzyło się coś, co w ogóle się wymknęło w ogóle gdzieś spod kontroli. Mianowicie kręciliśmy je w domu seniora zdjęcia i pensjonariusze byli statystami na tym planie i taka też starsza pani koło 90 podchodzi do mnie, trzyma za rękę takiego też w jej wieku siwego pana z długimi włosami i tak mówi: panie Areczku, co się stało? Ja chciałam panu przedstawić, to jest mój absztyfikant i my jutro bierzemy ślub. Wie co? Tak, mi się oświadczył wczoraj. I słuchaj, i wiesz, my tu opowiadamy o miłości i polecieliśmy szybko po jakieś kwiaty dla nich, a potem zamiast na to, co się dzieje przed kamerą, patrzyliśmy na nich. To, jak oni się trzymają za ręce, jak się, wiesz, przytulają do siebie, jak się, przepraszam, miziają, migdalą niemalże. gwarantuję ci, że takich motyli w brzuchach, jakie oni mieli, to żadni młodzi ludzie, to ja nie pamiętam po prostu. Kochani, no jakkolwiek banalnie to zabrzmi, miłość nie zna granic, zwłaszcza wiekowych, i o tym jest też historia pod tytułem Romeo i Julia żyją. A propos ślubu, ja mieszkam na wsi pod tym Piasecznem i 300 metrów ode mnie jest dom weselny Maria. To a propos następnej piosenki pod tytułem Ma biały miś. Więc no szlagier. No to klasyka repertuaru weselnego. I raz, że chciałem zaprezentować tutaj kolegę Tymona z jego tranzystorsami. To jest wersja z czasów wesela Wojtka Smarzowskiego. Tam zresztą grali ten numer. Tymon w jakimś sensie jest, nie wiem, ojcem chrzestnym doktora Misio, bo u niego z tranzystorsami na koncercie na ulicy Burakowskiej w CDK-u po raz pierwszy wystąpiłem jako wokalista, bo mnie zaprosił i tam jakiś numer zrobiliśmy punkowy, jakiś cover, nieważne, ale wtedy zobaczyłem, co to znaczy, Justyno, wystąpić na prawdziwym rockowym koncercie, gdzie jest, słuchaj, 500 osób przed tobą, wydzierają się po prostu, wiesz co, tej energii nie da się porównać z żadnym planem filmowym, z żadną sceną teatralną. To jest coś absolutnie niewyobrażalnego. Unosisz się kilka centymetrów nad ziemią. Ale dlaczego biały miś? Ponieważ już kończę. Ponieważ tak, jeżeli już nikt nie będzie przychodził na koncerty doktora Misio, nikt już, nie wiem, no, nie będzie chciał oglądać projektu muzycznego Romeo i Julia żyją, to ja mam jak zawsze plan B. I ten plan B, jak państwo tam gdzieś poszukają w internecie, nazywa się Wodzirej. Wojtek Smarzowski Wojtek Smarzowski poprosił mnie, żebym razem z Olafem zrobił do jego tam poprzedniego filmu, czyli do tego drugiego wesela, parę coverów disco-polowych i jest cała płyta. I słuchaj, ja mam specjalne marynarki dla siebie i dla Olafa. Mam miejsce pracy, ja tam przychodzę, słuchaj, z tą płytą Wodzireja, gdzie są same hiciory, między innymi Biały Miś, ale nie będę państwa męczył swoją wersją. Proponuję wersję Tymona. I krótko mówiąc, zaczęliśmy już z Olafem sprawdzać, jakie są stawki zespołów weselnych. Mamy już nazwę naszego zespołu. Wiesz, jak będzie się nazywał? No, proszę. Imperium. Tak jest, słuchaj, dwójka na scenie. Jeszcze moja żona strasznie się chce wkręcić na chórki, ale tutaj trwają negocjacje, więc jak już nie będę miał roboty, wtedy dom weselny Maria czeka i naprawdę będziemy szaleli z Olafem na weselach, a póki co Tymon i tranzystorsi i posłuchajmy, no, klasyki gatunku. Biały miś. Biały miś dla dziewczyny, którą kocham i kochać będę wciąż. Lecz dziewczyna jest już z innym i pozostał jej tylko biały miś. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Jest na świecie, a ja właśnie kocham jedną z nich. Tą dziewczyną wymarzoną, tą dziewczyną była żoną, jesteś ty. Hej dziewczyno, spójrz na misia, on przypomni, przypomni chłopca ci. Nieszczęśliwego białego misia, który w oczach ma tylko szare łzy. Weselne szlagiery dzisiaj w rezydencji. No, powiem ci, że byłoby parę numerów takich szlagierowych tutaj do zaprezentowania. Może moglibyśmy spokojnie zatańczyć i zaprosić państwa. Natomiast do tańca, natomiast ja nie wiem, jak ten czas, moja droga, minął, bo to jest nasze, zdaje się, ostatnie wejście. Mamy, no koniec, a jeszcze mam tyle piosenek do... I historii do opowiedzenia. Przepraszam, ale ja przyniosłem 20 piosenek, 20 historii, a chyba połowę z tego. No, trochę więcej. No może, no to nie pozostaje, no teraz będę się wpraszał, ale dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak za jakiś czas spotkać się znowu i uzupełnić tę listę numerów, które poszły do szuflady, ale na koniec to cóż ja mogę powiedzieć, no, że po prostu bardzo fajnie się tutaj no, z tobą gadało, że bardzo fajnie to moje marzenie się spełniło po latach znowu przed mikrofonem, jako taki właśnie rezydent, jako trochę taki prowadzący program, bo to słuchajcie, no to trochę tak jest jak na koncercie. Masz przed sobą mikrofon i taką świadomość, że no, mówisz do ludzi. A pamiętam, jak ja pracowałem w radiu przez wiele lat, że zawsze gdzieś sobie trzeba wyobrazić tego konkretnego słuchacza, do którego się mówi, tak jakby to był twój kumpel, stary znajomy i po prostu opowiadasz mu różne tam historie i po prostu gadasz z nim. No, że nie mówisz do jakiejś takiej wirtualnej masy słuchaczy. Nie, tylko do jednego konkretnego człowieka. Dobra. Kochani, na koniec, no to jest tak, że tak jak mówiłem, jutro lecę na plan filmowy, filmu o Jacku Kuroniu. Mogę zdradzić, że zaczęliśmy pracę, nad nową płytą do doktora Misio. W wolnym czasie sobie siedzę nad trakami i nad aranżacjami nowych numerów. No, a jeszcze w wolnym czasie siedzimy razem z Rafałem Lipskim nad scenariuszem filmu o Robercie Brylewskim. I to jest taka rzecz, która mi bardzo leży na sercu. Proszę trzymać za nas kciuki. No i na koniec no, piosenka no, kryzysu pierwszej kapeli no, Roberta Brylewskiego. I tutaj na prośbę kolegi Maćka Hemagury razem żeśmy taką wersję w ogóle zrobili z kolegą Zygmuntem Staszczykiem, ale teraz posłuchajmy oryginału Małe Psy. Kochani, ściskam serdecznie, fantastycznie było się z wami spotkać i tutaj machamy razem ja z Bazylią. Ja powiem Arkadiusz Jakubik, bo to jest istotne, że to ty byłeś z nami. To ja. Tak, no tak. A jeszcze no Bazyl Jakubik, jeszcze ten. No tak, i Justyna Grabasz. Proszę bardzo, dziękujemy pięknie za to spotkanie. Może trochę chaosu, ale no, ściskamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.